to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska policja zidentyfikowała dwóch spośród trzech sprawców sobotniego zamachu w Londynie. Uwolniono pakistańskich pracowników polskiej spółki Geofizyka Kraków, którzy zostali porwani przez talibów. Kontrola kuratorium oświaty w podstawówce Starych Bielicach w Zachodniopomorskiem wykazała, że w szkole stosowano przemoc. Brytyjska policja zidentyfikowała dwóch spośród trzech sprawców sobotniego zamachu w Londynie. Jeden z nich to 27-letni obywatel brytyjski urodzony w Pakistanie. Drugi to 30-letni obywatel Maroka i Libii. Obydwaj mieszkali we wschodniej części Londynu. 27-latek był znany zarówno policji, jak i wywiadowi. Nie był jednak uznawany za osobę, która mogłaby stanowić zagrożenie. Drugi mężczyzna, 30-latek, nie był wcześniej notowany przez służby. Policja wciąż ustala tożsamość trzeciego napastnika. Tymczasem Londyn oddaje hołd ofiarom sobotniego zamachu. Burmistrz Sadiq Khan przewodniczył czuwaniu w pobliżu miejsca, w którym doszło do ataku. W swoim przemówieniu zapewnił, że miasto nie ugnie się przed terrorystami. London nigdy nie zostanie złamany przez terroryzm. Podejmiemy walkę przeciwko ekstremizmowi i pokonamy terrorystów. Dzięki jedności uda się pokonać ekstremizm, mówił Sadiq Khan. Nasze miasto jest dziś przepełnione wielkim smutkiem i złością, ale również determinacją, ponieważ nasza jedność i miłość wzajemna będzie zawsze silniejsza niż nienawiść ekstremistów. Pamięć ofiar zamachu czczono minutą ciszy. W wyniku sobotniego ataku w centrum Londynu zginęło 7 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uwolniono 6 pakistańskich pracowników polskiej spółki Geofizyka Kraków, którzy pół roku temu zostali porwani przez talibów. Nie było wśród nich obywateli Polski. Agencja Reutera podała, że robotnicy zostali uwolnieni wczoraj w późnych godzinach wieczornych. Zostało to wynegocjowane z porywaczami ze wschodniej prowincji Paktika w Afganistanie przez tamtejszą starszyznę plemienną. Geofizyka Kraków zajmowała się m.in. poszukiwaniami gazu ziemnego i ropy naftowej. W sierpniu ubiegłego roku, po 60 latach działania, decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy została postawiona w stan likwidacji. Kontrola kuratorium oświaty w podstawówce w Starych Bielicach w Zachodniopomorskiem wykazała, że w szkole stosowano przemoc. Chodzi o wydarzenia w placówce od początku roku do kwietnia. Kontrola potwierdza, że troje nauczycieli używało przemocy wobec uczniów, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin zachodniopomorski wicekurator oświaty Robert Stępień. Dzieci wskazały tych nauczycieli, to jest nauczyciel języka angielskiego, historii i religii. Jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to podnoszenia uczniów do góry, przypadki, kiedy nadepnięto specjalnie na ucznia, przemoc fizyczną wskazano, że stosował nauczyciel języka angielskiego. Natomiast też bardzo często przemocowna używanie określeń, do niczego się nie nadajesz, ty kariery nie zrobisz, albo wysyłanie uczniów do toalety, bo tutaj w klasie nie ma co robić. Kontrola wykazała, że w szkole m.in. nie było nadzoru pedagogicznego, nie stosowano się do przepisów prawa oświatowego, nie przestrzegano praw ucznia, a nauczyciele nie realizowali swoich obowiązków wobec uczniów. W dziennikach dwóch klas jest bardzo dużo uwag w stosunku do uczniów, że się źle zachowują. Wychowanie nie polega tylko na tym, żeby stawiać uwagi. Wygląda na to, że nauczyciele wpisali uwagi, uważali, że jest sprawa załatwiona. Nie były podjęte żadne inne działania, mimo tego, że widać było, że coś złego się dzieje. Będzie wniosek o postępowanie dyscyplinarne. Na razie nie ma decyzji, czy wobec całej trójki nauczycieli, czy tylko wobec anglisty. Wcześniej w związku z karygodnym zachowaniem wobec dzieci zawieszona została w pracy nauczycielka matematyki w tej samej szkole w Starych Bielicach. Jej mąż został odwołany ze stanowiska dyrektora za złe zarządzanie szkołą, brak nadzoru, ukrywanie niewłaściwych zachowań nauczycielki i nieumiejętność łagodzenia konfliktów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu deszcze i burze. Na wschodzie i Mazowszu bez opadów. W Koszalinie 20 stopni, w Warszawie 25, a w Rzeszowie 27. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Legendarnym dobry wieczór. Witam Państwa, autor audycji Wojciech Mann i zapraszam do słuchania muzyki. Na początek coś z nowej płyty. You're the difference in rain or sunshine with a broken heart? Now who cares about winter or summer when your soul's torn apart? I don't care if the sun don't shine no more. I don't care. Nie dbam o to, nie dbam, czy słońce przestanie świecić, czy księżyc odmówi wzejścia i tak dalej. A w sumie chodzi o miłość. To piosenka z nowej płyty Roberta Craya. I tu przyznam, że poprzednie płyty Craya troszkę mnie nudziły. Jakoś nie wprawiały mnie w zachwyt po debiutanckiej płycie, która bardzo mi się podobała. Potem mój entuzjazm troszeczkę opadał, a ten najnowszy album przywrócił mi chęć słuchania Craya, no i stąd obecność tej płyty od razu w studiu i propozycja dla Państwa jeszcze dwóch z niej tytułów. Najpierw You Had My Heart, a potem Honey Bad. Robert Cray z płyty jednej z lepszych w jego karierze, moim zdaniem. Why would you leave? Breaking us apart. I can't believe you want to go. You've had my mind, you've got my soul, you had my heart. Darling, I've been good to you. I know you know that I'm not lying. What can I do? What can I say to you? All I know is I'll never stop trying to make you stay, to make a brand new start. Down the road I think you'll find you had my heart. can't cook my breakfast. She can't sweeten my tea. But all she got to do now is play house with me. 'Cause I can cook my own eggs and ham, get my supper from a can, 'cause honey's bad. Oh, she's bad. My honey's bad. I said she's bad. Oh, she's bad. My honey's bad. When my day is done, I wanna have a little fun. Oh, I call my honey baby, yeah, on the cell phone. 'Cause she knows how to ring my bell, does things I dare not tell, 'cause honey's bad. Oh, she's bad. My honey's bad. I said she's bad. Oh, she's bad. My honey's bad. She does everything she possibly can to try to please me and make everything all right. That's why I love to praise her name. I like to see the pretty smile on a pretty little face. Oh yeah, yeah, my honey's bad. My honey's bad. She got a credit card, yeah. All she got to do is charge. She may take it back now, yeah, 'cause you're living too large. But oh, when she crossed those long legs, I forget about what I said. Honey bad. Oh, she's bad. My honey bad. I said she's bad. Oh, she's bad. My honey bad. nowe studyjne nagrania Roberta Craya. A teraz będzie na żywo, koncertowo. Właściwie płyta jest zestawieniem nagrań z dwóch koncertów, taką kompilacją, a pierwszy utwór, który usłyszymy, nosił bardzo zwięzły tytuł 747, czyli 747, czyli chodzi o samolot. Thank you. Wystąpił kalifornijski gitarzysta, wokalista, kompozytor Joe Louis Walker z zespołem, to takim pełniejszym, bo i sekcja instrumentów dętych. Wszystko to zarejestrowano w 1990 roku jesienią w San Francisco. A jakże? Po utworze 747 dla Państwa jeszcze dwa fragmenty tych koncertów. Wszystko to z płyty Riding High na żywo, Thin Line, a potem Prove Your Love. Joe Louis Walker. highest degree. I wasn't like those boys to sit and play with toys. I know just what it was that would excite me. It was the girls, pretty and fine, always resting right here on my mind. I wasn't like those fools trying to act real cool, and I'm not about to let you waste my time. You got to prove it. You got to prove your love to me. Your love to me, sugar. Now I know what it is you're thinking. I'll tell him all the things that he wants to hear. Before you run your game, you better understand that might not be such a wise idea. There was a woman right there before you. She was half stepping and now she's history. I'll tell you one more time before you start to lie. Don't try to pull one over me. You got to prove it. You got to prove it. You got to prove it. Joe Louis Walker w San Francisco ponad ćwierć wieku temu. Niedawno opowiadałem, jak dochodzę do niektórych wykonawców, jak odkrywam niektóre płyty. I tak było w przypadku takiego na żywo albumu Mitcha Woodsa, bo tam zauważyłem, że gościnnie występuje pianista i wokalista, którego nie znałem. Kiedy go poznałem, postanowiłem, że chcę go poznać lepiej. I stąd jego płyty znalazły się w mojej kolekcji. Oto w jego właśnie wykonaniu utwór Bad Seed. You're the bad seed. You're the bad seed. Bad Seed, czyli niezłe nasienie diabelskie. To musiała być zła kobieta. Ta, o której śpiewał, no właśnie kto? Ciekawe, czy państwo wiedzą. Dlatego to pytanie zadaję, że te różne mądre wyszukiwarki elektroniczne, które są w tabletach czy telefonach, kiedy użyłem ich do rozszyfrowania tych nagrań, zgłupiały, nie pokazały. A tymczasem taka dobra muzyka. Wykonywał to Victor Wainwright, pianista i wokalista, który najwyraźniej nie jest wystarczająco sławny, żeby stanowić obiekt rozpoznawalny przez te roboty różne elektroniczne, ale to nie znaczy, że my takiej muzyki nie będziemy nadawać. Victor Wainwright nagrał tę płytę w 2005 roku, więc nie jest to jakiś szczególny zabytek, płyta współczesna. Piana from Savannah, taki jest tytuł. No i on tu pokazuje się nie tylko z bardzo dobrej strony jako instrumentalista i wokalista, ale również kompozytor, ponieważ jest współtwórcą większości utworów, które znalazły się na tej płycie. Polecam państwu Victora Wainwrighta, jeżeli ktoś będzie miał ochotę udać się na poszukiwanie jego płyt, bo ja wiem przynajmniej o dwóch. Wiem, bo te dwie zdobyłem i myślę, że słuchanie ich sprawia każdemu maniakowi ciemniakowi jakąś tam przyjemność. A ja na koniec audycji jeszcze raz Victora Wainwrighta poproszę, aby wystąpił w mojej audycji i przedstawił dwie swoje kompozycje. Najpierw Easy Chair o przyjemnościach płynących z zasiadania w wygodnym fotelu, a potem będzie znowu o miłości Baby, I'm Yours. Victor Wainwright i ja mówimy państwu do usłyszenia. Blues. I've had my fill. Time to kick back. It's time to chill. That's the deal tonight. Yeah, that's what I know. Got nowhere to go. Wouldn't go if I dared. Just me and myself in an easy chair. The lights down low. Taking it slow, sipping Merlot tonight. I can hear the thunder, soon it will be pouring, but I don't mind, 'cause I'll be snoring, drifting on a cloud about a million miles away. In my got the whole wide world at my fingertips. Let the TV guide take me on a trip. Maybe I won't, maybe I will. That's how I feel tonight. Spin my favorite record, your Satchmo blowing on my hi-fi. Good times flowing. Simple melody has got a hold of me. I'm high in my easy chair. can see the sunrise, hear the rooster crowing, slept all night. Oh, welcome Sunday morning, another lazy day. I think I'm gonna stay right here in my easy chair. I don't wanna do nothing. A little aerobics. A relaxercise. I'll kick back in my easy chair. Come to me with a tear in your eye. You say you had a bad dream. I told you goodbye, but it's not true. No need to worry, baby, I'm yours. All yours. Your love so tender, patient and kind. Heaven not gonna bless me. I'm so proud you're mine. You should know I just can't hurt you. Baby, I'm I'll never make you cry. I'll never break your heart. Lord knows I'd rather die than to suffer apart. As time goes by, as years roll along, babe, I promise, I swear, strong. You've heard all the rumors about my checkered past. That's just a loose talk, baby. This time it's gonna last. I've made up my mind. I'll be your man. Baby, I'm yours. Never make you cry. I'll never break your heart. Lord knows I'd rather die than to suffer apart. As time goes by, as years roll along, babe, baby, I swear. Strong, your love so tender, I'm so proud you're mine. I want you to know I just can't hurt you. Baby, I'm yours. I just want you to know, baby, I'm yours.